Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 22 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. A w tym serwisie o prezydenckim projektach ustaw o Sądzie Najwyższym i KRS, którymi dziś ma się zająć Sejm. Nielegalnym zatrudnianiu przez jednego z pracodawców ponad 300 pracowników z Ukrainy. I rozstrzygnięciu konkursu Lubię, bo Polskie. To już dziś wieczorem. Po południu Sejm ma się zająć prezydenckimi projektami ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Szczegóły Małgorzata Naukowicz. Projekt nowelizacji ustawy o KRS-ie zmienia sposób wyboru jej członków. Prawo zgłaszania kandydatów będzie miała między innymi grupa co najmniej 2000 obywateli, którzy ukończyli 18 lat, mają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają w pełni z praw publicznych, a także grupa co najmniej 25 sędziów w stanie czynnym. Członków KRS-u spośród grona sędziów wybierać będzie Sejm większością 3/5 głosów na wspólną 4-letnią kadencję. W ustawie o Sądzie Najwyższym Andrzej Duda zaproponował między innymi utworzenie dwóch nowych izb, kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych, która zajmie się między innymi rozpatrywaniem skarg nadzwyczajnych i sprawami z zakresu prawa publicznego oraz izby dyscyplinarnej, która będzie prowadziła postępowania wobec sędziów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych. Nowością jest również wprowadzona przez prezydenta instytucja skargi nadzwyczajnej, dzięki której będzie można podważyć prawomocne, ale krzywdzące skarżących wyroki sądów. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Przygotowanym zmianom w ustawach o KRS i Sądzie Najwyższym, a także sposobowi prac nad tymi propozycjami sprzeciwia się 28 organizacji obywatelskich, m.in. Stowarzyszenie Wolne Sądy, Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Komitet Obrony Demokracji. Chcą natychmiastowego wstrzymania prac parlamentarnych nad obiema ustawami. Oceniają, że propozycje zmian są zagrożeniem dla demokratycznych wyborów w Polsce. Nie zgadzają się na wybór nowych sędziów przez polityków i zapowiadają protest przed Pałacem Prezydenckim. Aktywiści z Greenpeace i innych ruchów ekologicznych nadal w Puszczy Białowieskiej. Obserwują działania resortu środowiska i lasów państwowych, sprawdzają, czy harwestery rzeczywiście zostały stamtąd wycofane, o czym informowali wczoraj minister Jan Szyszko i dyrektor generalny Konrad Tomaszewski. Minister Szyszko po raz kolejny zaprzeczał wczoraj wycince, mówił, że drzewa są usuwane z powodu kornika. W TVP zapowiadał, że podczas zaplanowanej na 12 grudnia rozprawy przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości polska strona pokaże, że w sprawie Puszczy Białowieskiej ma rację i to ona stosuje się do prawa Unii Europejskiej. Puszczy Białowieskiej, odkąd Prawo i Sprawiedliwość objęło władzę, są prowadzone działania ochronne zmierzające do naprawy tego, co zostało zepsute w roku 2012 przez poprzednią koalicję rządzącą, która przyjęła zupełnie inny sposób użytkowania terenów leśnych. Minister przekonywał też, że Polsce nie grożą żadne kary. Unijny Trybunał w poniedziałkowym piśmie mówi o 100 tysiącach euro każdego dnia, jeśli wycinka nie zostanie wstrzymana. Polska ma jeszcze 13 dni na poinformowanie Brukseli o działaniach. Jeśli komisja uzna, że rząd nie wypełnia postanowienia Unijnego Trybunału, wtedy może pozwać Polskę, żądając nałożenia kary. A Platforma Obywatelska zapowiada złożenie podczas tego posiedzenia Sejmu wniosku o powołanie komisji śledczej w sprawie działań prowadzonych przez resort środowiska w Puszczy Białowieskiej. Jak wyjaśniał poseł PO Stanisław w Gawłowskim, chodzi głównie o masową wycinkę starodrzewia. Rzeczniczka PiSu Beata Mazurek nazywa ten wniosek śmiesznym. Mówi, że nie ma podstaw do powołania takiej komisji. Olsztyńska Agencja Pośrednictwa Pracy zatrudniała nielegalnie ponad 300 obywateli Ukrainy. Ujawniła to kontrola przeprowadzona przez funkcjonariuszy z Warmińsko-Mazurskiej Straży Granicznej. Ustalono, że olsztyński pracodawca zatrudniał 292 obcokrajowców na stanowiskach innych niż określone w zezwoleniach na pracę. Natomiast 21 cudzoziemców wykonywało pracę bez odpowiednich dokumentów. Właściciel Agencji Pośrednictwa Pracy odpowie za naruszenie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Do sądu zostanie skierowany wniosek o ukaranie pracodawcy. Grozi mu grzywna nie mniejsza niż 3000 zł. Niedawno kontrola przeprowadzona w jednej z restauracji w Olsztynie wykazała, że tam również zatrudniano obcokrajowców niezgodnie z przepisami. Dwóch obywateli Ukrainy otrzymało decyzje nakazujące wyjazd z Polski, a właściciel lokalu stanie przed sądem. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Lubię, bo Polskie. Właśnie pod tym hasłem rozpocznie się o 19 w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej gala, podczas której zostaną wyróżnione najlepsze polskie produkty, marki i usługi. Karol Surówka. Nagrody mają zachęcić do kupowania od polskich przedsiębiorców. Zdaniem Arkadiusza Ekierta, dziennikarza i przewodniczącego kapituły wybierającej zwycięzców, o patriotyzmie gospodarczym powinniśmy pamiętać na co dzień. My może nie mamy w branży motoryzacyjnej swoich jakichś głośnych marek, ale mamy je gdzie indziej. No właśnie, warto poszukać takich marek i warto o nich na antenie Polskiego Radia mówić. Ranking Lubię, bo Polskie ma nie tylko docenić polskich przedsiębiorców, ale też pomóc konsumentom. Słuchacze Polskiego Radia mogą w ramach projektu dowiedzieć się, w jaki sposób rozpoznać produkt wytworzony w Polsce. Karol Surówka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Adam Malecki o sporcie. Gol Piotra Zielińskiego, pierwszy w karierze w Lidze Mistrzów. To najmocniejszy polski akcent we wczorajszych meczach przedostatniej kolejki fazy grupowej. Napoli pokonało 3-0 Szachtar Donieck i wciąż liczy się w walce o awans do fazy pucharowej. Szansę na grę na wiosnę w Champions League stracił Kamil Glik. Monako przegrało niespodziewanie 1-4 u siebie z Lipskiem. Po 9 minutach było już 0-2. Najpierw gol samobójczy, w 3 minuty później mordercza kontra i bramka Wernera. Byli szybsi, bardziej ruchliwi, imponowali dynamiką i kondycją, a Monako zawodziło w obronie. W 30 minucie rzut karny i jest 3-0. Piłkarze z Księstwa pierwszą składną akcję przeprowadzili w 43 minucie, kiedy to po dośrodkowaniu z rzutu wolnego Falcao głową strzelił bramkę. Ożyły nadzieje, ale natychmiast gasły, bo piłkarze z Lipska zdobyli 4. gola. Piłkarze Monako razili nieskutecznością, dawali się wyprzedzać, byli gorsi technicznie. Jedynie Falcao i Glik starali się trzymać fason, ale i oni nie mieli najlepszego dnia. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Dobrego dnia nie miała także Borussia Dortmund. Pod nieobecność kontuzjowanego Łukasza Piszczka przegrała 1-2 z rozpędzonym Tottenhamem. Koguty awans mają już w kieszeni, podobnie jak Manchester City, Besiktas i Real Madryt. Królewscy pokonali 6-0 Apoel w Nikozji, a 112 i 113 gola w Lidze Mistrzów strzelił Cristiano Ronaldo. Dziś ciąg dalszy grania. Anderlecht podejmie Bayern Monachium, Atletico Rome, a Juventus Barcelonę. O tym meczu więcej w sporcie za godzinę. A już teraz o wysokiej wygranej w Ekstraklasie mistrza Polski piłkarzy ręcznych. Wiwe Kielce pokonało Chrobrego Głogów 46-23. Drużyna zagrała na miarę oczekiwań, przyznał po meczu Tomasz Strząbała, drugi trener Wiwe. Zawodnicy zrealizowali założenia, także bardzo dobry trening, jesteśmy zadowoleni. Kielczanie prowadzą w grupie granatowej, podobnie jak Zaksa Kędzierzyn-Koźle w tabeli siatkarskiej Plus Ligi. Wczoraj Zaksa pokonała 3-0 GKS Katowice. Drużynę z Katowic pokonała w lidze hokeja na lodzie Komarch Krakowia. 9-1 z SMS-em, 15 zwycięstwo w sezonie i pozycja wicelidera tuż za GKS-em Tychy. Pływa cieplejsze powietrze polarne, morskie, tylko północny wschód kraju pozostaje w chłodnym powietrzu pochodzenia arktycznego. Ranek mglisty, na północnym wschodzie możliwe rozpogodzenia, w dzień będzie pochmurno, będzie padał deszcz ze śniegiem, śnieg i śnieg ze śniegiem też. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany, na wybrzeżu dość silny i porywisty, 1 stopień w Suwałkach i Białymstoku, tam najchłodniej, 2 w Olsztynie i w Augustowie, 3 w Trójmieście i Siedlcach, 4 w Warszawie, Toruniu i Lublinie, 5 stopni w Kielcach i Przemyślu, 6 w Łodzi i Rzeszowie, 7 w Pile, Poznaniu i Tarnowie, 8 w Krakowie i Szklarskiej Porębie, najcieplej dziś w Szczecinie, w Katowicach i we Wrocławiu stopni 9. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zimno. Nawet nie ma się do kogo przytulić. Przytul nowe AGD. Gorące promocje na pralki, lodówki, zmywarki, kuchnie, piekarniki, płyty i okapy. Znajdziesz w sklepach Euro i na euro.com.pl. Przytul produkt z katalogu sprzętów AGD. Gdzie pędzisz? Do pracy i po drodze odebrałem wyniki magnezu we krwi. Pokaż. Magnez nadal w normie. Widzę, że stosujesz dobry preparat magnezowy. Adam polecił mi Neomax Stress. Doskonale uzupełnia magnez i najlepsze. Neomax Stress ma jeszcze składniki, dzięki którym się nie stresuje. Wyciąg z ziela melisy ułatwia odprężenie, a wyciąg z szyszek chmielu wspomaga dobre samopoczucie psychiczne i fizyczne. Suplement diety Neomax Stress. Dobry magnez, odpowiednia dawka, składniki ułatwiające odprężenie i dobre samopoczucie. To idealny produkt dla tak zabieganego człowieka jak ty. Neomax. Taki powinien być magnez. Aflofarm. Ranking Lubię, bo Polskie. Akcja Polskiego Radia wspierająca polskich producentów i usługodawców. Już 22 listopada gala wręczenia nagród w kategoriach najlepszy polski produkt ekologiczny, najlepsza polska usługa, najlepszy polski produkt eksportowy, produkt innowacyjny, polska marka oraz nagroda główna Lubię po polskie 2017. Relacje z wydarzenia na antenie programu trzeciego. Sponsorem rankingu Lubię bo polskie jest firma Synthos.

Dzień dobry pani i witam państwa. Czy będąc w elitarnym gronie ministrów prymusów, może pani spokojnie robić plany na najbliższe miesiące? Nie ma żadnego grona elitarnych ministrów. Ministrów, rozumiem, pewnych swojej obecności w rządzie. No dobrze ocenianych. My jesteśmy permanentnie oceniani. Możemy być dobrze na określony etap, kiedy trzeba wykonać jakieś zadania, a możemy nie nadawać się do innego. Także tu nie ma ministra, który mógłby być spokojnie pewny swego, absolutnie. Ale jest jakaś sytuacja zawieszenia w resorcie? No pewnie jakiś niepokój? Pewnie bym skłamała, gdybym powiedziała, że te niekończące się dyskusje na temat rekonstrukcji rządu są nam obojętne. One wprowadzają pewien element niepewności. No ale cóż, takie zadania wykonujemy i trzeba jednak funkcjonować. I absolutnie na bieżąco wszystkie plany są realizowane, ale nie tylko na bieżąco, ale również to, co ma być realizowane w przyszłości. Rozumiem, że ani pani premier, ani pan prezes Kaczyński nie przyszli, nie powiedzieli: pani czy ty, nie masz się czego obawiać, zostajesz. Ale ja myślę, że nie było ani w jedną, ani w drugą stronę takich rozmów. To są rozmowy prowadzone w absolutnie wąskim gronie politycznym i ja nie posiadam na ten temat naprawdę żadnych informacji, ani wcześniejszych, ani teraz tych aktualnych. Porozmawiamy o planach, ale najpierw chwila podsumowania. Jakie są efekty po tych kilkunastu miesiącach, prawie dwóch latach programu 500+. Wiadomo, likwidacja ubóstwa jest niezaprzeczalna, na przykład jeśli chodzi o rodziny wielodzietne, ale efekt demograficzny. W tym roku się miało urodzić wedle szacunków państwa 400 tysięcy dzieci. Czy się zbliżamy do tej liczby? No zbliżamy się. Nasze szacunki, które były zawarte w ocenie skutków regulacji tego projektu, wtedy były znacznie skromniejsze. Rzeczywistość przerosła nawet nasze oczekiwania i dlatego mówiliśmy o tym, że jeżeli urodzi się w 2017 roku 400 tysięcy nowych dzieci, będzie 400 tysięcy urodzeń, to będzie to bardzo dobry wynik. Jest taka szansa. Już w tej chwili wiemy, że tych urodzeń jest niemalże 19 tysięcy więcej, jeżeli policzymy rok do roku, od stycznia do sierpnia tego roku. Każdy niemalże miesiąc, z wyjątkiem kwietnia, w którym był nieznaczny spadek. Właśnie, tam takie załamanie nastąpiło. Jakie załamanie, pani redaktor? No bo jak wszystko szło do przodu i nagle przestało na to załamanie. Chyba wytłumaczenie było prozaiczne, bo niektóre miesiące charakteryzowały się wzrostem nawet kilku tysięcy urodzeń więcej, a w kwietniu urodziło się tylko 600 dzieci mniej, ale to było chociażby związane z liczbą sobót i niedziel i zabiegami, które są, czy porodami planowanymi, czyli mówię tu o cesarskim cięciu i czyli pewnie w ten sposób można to wytłumaczyć. Demograficzny efekt demograficzny jest, ale ja oczywiście całości tego efektu nie przypisuję wyłącznie programowi wsparcia rodzinie 500+. Bo dla młodych rodzin, które decydują się na zwiększenie rodziny, istotne znaczenie ma sytuacja na rynku pracy, a więc poczucie bezpieczeństwa materialnego wynikającego z pewności zatrudnienia i wzrostu wynagrodzeń, a te dwa czynniki świetnie dzisiaj oddają sytuację gospodarczą, w jakiej się znajdujemy. Wynagrodzenia rosną, bezrobocie niskie, pracę możemy zmieniać, niemalże możemy wybierać w niektórych sytuacjach. A jeśli chodzi o wpływ programu 500+, na rynek pracy, na kobiety na rynku pracy, to czy państwo mają jakieś twarde dane? Bo są różne opinie na ten temat i różne w czasie, na początku, później pojawiały się. To ja mówię dzisiaj wyraźnie, to skończmy z tymi różnymi danymi, które opierały się o szacunki, o prognozy i mówmy dzisiaj o faktach, gdzie wyraźnie widać, że wzrasta zatrudnienie kobiet, wskaźniki zatrudnienia kobiet też rosną, bezrobocie kobiet jest według Eurostatu niższe dzisiaj niż bezrobocie mężczyzn, co do tej pory się nie zdarzyło. Bierność zawodowa zmalała o 140 tysięcy. Więcej kobiet pracuje, to też już są, nie wiem, myślę, że dobrze pamiętam, 158 tysięcy więcej zatrudnionych kobiet, a więc dzisiaj naprawdę mamy twarde dane, które pokazują, że w tej sytuacji dobrego rynku pracy kobiety tak łatwo nie rezygnują z zatrudnienia i nie podejmują decyzji o czasowej dezaktywizacji zawodowej ze względu na sprawowanie opieki nad dziećmi, a my staramy się też stworzyć dobre warunki do tego, żeby dzieci miały profesjonalną opiekę. Mówię tu o rozwijaniu instytucji opieki nad małym dzieckiem do trzeciego roku życia. To zaraz do tego wrócimy, ale jeszcze chciałam zapytać, czy jeśli ten program tak bardzo się sprawdza, to znaczy, że nie będzie w najbliższym czasie, w najbliższych, nie wiem, miesiącach, latach żadnych zmian. Dlatego, że niektórzy oczekiwali by zmian. Po pierwsze, pieniędzy na każde dziecko, także pierwsze. Po drugie, objęcie tym programem wszystkich samotnych rodziców. Odniosę się do samotnych rodziców. Jeżeli chodzi o objęcie wsparciem tych pierwszych dzieci, bo do nich się odnosimy, bo tam jest kryterium dochodowe, to tu nie stan cywilny ma istotne znaczenie, tylko stosujemy jednakowe, wspólne dla wszystkim kryterium. I to jest kryterium dochodowości rodzin. Jeżeli chodzi o objęcie wsparciem każdego dziecka, to jest dodatkowy koszt 17 miliardów złotych i na to nas po prostu nie stać, chociaż pewnie chcielibyśmy, żeby wszystkie dzieci do 18 roku były objęte tym programem. Czy nawet możliwe gdyby są zadziałać jak Janosik, czyli zabrać tym najbogatszym, to gdyby te pieniądze tylko była taka szansa, że wprowadzenie górnego pułapu jakiegoś rozsądnego spowodowałoby szansę na finansowanie tego programu na każde pierwsze dziecko, to na pewno bym się nie zawahała, ale tu absolutnie nie zbliżamy się nawet finansowo do rozwiązania, nie wiem, 1/3, 1/5 tego problemu finansowego, bo odcięcie przynosi znacznie niższe korzyści, nieliczone w miliardach złotych, tylko w setkach milionów, nie wiem, 200-300 milionów, różnie to. Natomiast czy w najbliższych miesiącach możliwa zmiana? No absolutnie nie. A jeszcze jedna taka zmiana. Już tylko skończę. Wyszliśmy od 1 października w nowy okres zasiłkowy. I do 30 września 2018 mamy wydane decyzje, więc absolutnie tu się w tym zakresie nic nie może zmienić. Natomiast oczywiście program monitorujemy i nie wykluczamy kolejnych zmian. Jeszcze chciałam zapytać o szansę na przedłużenie programu do zakończenia edukacji dziecka, przynajmniej w szkole średniej. Musieliśmy też wprowadzić jakąś granicę i uznaliśmy tą granicę tej dorosłości przyjmowaną, 18 rok życia. To nie jest tylko specyfika naszego systemu. Ja tylko zdaję sobie pani sprawę, tak pani minister, że w klasie maturalnej są duże wydatki, prawda? Więc no dlatego tak. rodzice to odczuwają, że to się urwie. Ale oczywiście byśmy musieli powiedzieć, że to nie tylko klasa maturalna, że to są studia, a więc do ukończenia 25 roku życia. Proszę zobaczyć, jak rozszerzyłby się program, który w skali roku kosztuje nas 24 miliardy złotych. To są naprawdę nie setki milionów, tylko kolejne miliardy złotych. Oczywiście musimy zabezpieczać się na przyszłość. Wymiar finansowy to jest 6 tysięcy w skali roku. Można sobie to pomnożyć przez 18 lat i można pamiętać o tym, żeby część środków też zaoszczędzić na czasy, w którym no, kończy się to świadczenie, czyli do 18 roku życia. Pani minister, Maluch Plus w przyszłym roku 450 milionów na żłobki. Czy to będzie, powiem teraz brzydko i kolokwialnie, czy to znacznie zwiększy stopień użłobkowienia? Ja mówię, że Maluch urósł nam trzykrotnie, ale czy tak się stanie, to nie zależy tylko od nas. Od samorządów. I od nakładów, wzrostu nakładów finansowych, bo musi być zainteresowanie tym programem. A samorządy chyba jest, bo trzeba było składać, prawda, akces do, właśnie w tym momencie się kończy ten czas. Tak, do 24 w jednym z modułów, w module pierwszym był termin. Zobaczymy, ile tych propozycji wpłynęło, no ale potem trzeba po pierwsze przeprowadzić tą inwestycję i utrzymać ją na stałe, bo samorządy oczywiście otrzymują do 80% wydatków inwestycyjnych i trochę wsparcia wsparcia do odpłatności, ale muszą tą placówkę potem też utrzymywać. Czyli może się część tych pieniędzy, że tak powiem, zmarnować? Nie, nie sądzę. Nie sądzę, ale pani redaktor, nie ma, proszę państwa, takiej sytuacji, że one się zmarnują. One co najwyżej mogłyby być niewykorzystane i możemy je wykorzystać w następnym roku, bo część tych środków jest chociażby wykorzystana z Funduszu Pracy. Uważamy, że to jest propozycja, która daje szansę powrotu też kobietom do pracy w sytuacji, w której no, muszą same sprawować opieki, bo akurat nie ma żłobka, a koszty opiekunki są wysokie i rodziny po prostu na to nie stać. Pani minister, w przyszłym roku, na przyszły rok nie jest przewidziany tak zwany moduł za życiem. Dlaczego? Bo w tym roku był. Nic na ten temat nie wiem, żeby nie był przewidziany. Program jest program za życiem, jest programem wieloletnim i ma zagwarantowane w związku z tym finansowania na określone lata. I z całą pewnością jest to zawarte w budżecie. A będzie on rozszerzony może, ponieważ być może będą zmiany, jeśli chodzi o ustawę dopuszczającą przerywanie ciąży. I nie będzie można tego robić ze względów eugenicznych i być może potrzeba będzie jeszcze więcej pieniędzy. Jeżeli będą takie potrzeby i będą przyjęte rozwiązania ustawowe, które rodzą skutki finansowe, no to w konsekwencji tego muszą być one uwzględnione w budżecie. A gdyby ten projekt społeczny był na porządku dziennym, to miałby pani poparcie? Oczywiście musimy najpierw poznać brzmienie tego projektu, ale z naszej strony były deklaracje oczywiście o tym zakazie eugenicznej aborcji, tak, z powodów ciężkiej choroby dziecka i absolutnie nasze stanowisko i takie osobiste jest za takim rozwiązaniem i ono będzie procedowane i nie wykluczam, że będzie przez parlament przyjęte. Na pewno będę głosowała za tym rozwiązaniem, które jest zawarte w projekcie obywatelskim. Patrzę na zagadnienia, które chciałam poruszyć, patrzę na zegar i widzę, że nie zdążę, ale zapytam, czy będą dodatki dla seniorów w tym roku? Jest w Sejmie projekt PSL-u, ponieważ państwo przygotowywali, ale na razie jeszcze go nie ma. Nasz rząd Prawa i Sprawiedliwości od 1 marca podniósł minimalne emerytury w zakresie do tej pory absolutnie niespotykanym, bo 13%, czyli każde świadczenie emerytalne to bardzo niskie, z 882 zł zostało podniesione do 1000 zł. Renty z tytułu całkowitej niezdolności, renty socjalne też zostały podwyższone. Rozumiem. I to znacząco. Ale czy będzie ten dodatek i senioralny, jednorazowy? W związku z takimi rozwiązaniami, które wprowadziliśmy, nie przewidzieliśmy jednorazowego dodatku, bo wzrost minimalnych emerytur to był wzrost powyżej 1000 zł w skali roku. W związku z tym to jest projekt PSL-u. PSL mógł realizować swoje pomysły wtedy, kiedy rządził z Platformą Obywatelską. Mamy własne plany, własne koncepcje i naprawdę dostrzegamy problem ludzi, którzy mają niskie świadczenia emerytalne. Dziękuję bardzo. Innym razem porozmawiamy o zmianie w ustawie o ubezpieczeniach społecznych, bo dzisiaj też w Sejmie ta sprawa będzie poruszana. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska. Dziękuję za uwagę i miłego dnia życzę. Prawie mroźnego dnia. Autopromocja. Trójwymiar. Potrójne spojrzenie na współczesny świat nowoczesnych technologii, nauki i biznesu. W programie o najnowszych odkryciach, o technologii, która sprawia, że życie staje się prostsze i ciekawsze, a także o biznesie, który coraz częściej bez nauki i technologii nie może być efektywny. Dziś w Trójce o 18.35. Partnerem audycji jest PWPW, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, spółka akcyjna. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

Patrycjusz Łyżka. Coraz więcej pracowników z Ukrainy legalnie zatrudnionych w Polsce. Liczba Ukraińców, za których pracodawcy płacą składki, to 270 tysięcy, mówi rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wojciech Andrusiewicz dodaje, że pracownicy z Ukrainy stanowią zdecydowaną większość wśród obcokrajowców ubezpieczonych nad Wisłą. Mamy w granicach 450 tysięcy zarejestrowanych cudzoziemców w ubezpieczeniach społecznych. Jeszcze parę lat temu liczba ta była praktycznie czterokrotnie niższa, więc wypada odnotować, że jest to bardzo pozytywna informacja płynąca z rynku pracy przede wszystkim, dotycząca legalności zatrudnienia cudzoziemców. Ubezpieczeni Ukraińcy mogą liczyć na emerytury wypłacane zarówno z polskich, jak i ukraińskich składek. Podobnie Polacy zatrudnieni na Ukrainie. Gwarantuje to umowa Warszawy z Kijowem podpisana w 2014 roku. Chińskie linie lotnicze poinformowały o zawieszeniu połączeń z Koreą Północną. Do Pjongjangu można się dostać już tylko samolotem koreańskich linii Air Koryo. Do zamknięcia połączeń przyczyniły się między innymi międzynarodowe sankcje, głównie te dotyczące gospodarki. Air China twierdzi, że połączenie z Pjongjangiem stało się nieekonomiczne. Po wprowadzeniu w tym roku wobec Korei Północnej dodatkowych sankcji ONZ, ruch pasażerski na trasie Pekin-Pjongjang znacznie się zmniejszył. Chiński przewoźnik rozpoczął loty do północno-koreańskiej stolicy w 2008 roku, oferując 3 rejsy tygodniowo. Loty często jednak były odwoływane. Po raz ostatni czasowo zawieszono połączenia w kwietniu tego roku. Air China nie planuje jednak zamknięcia biura w stolicy Korei Północnej. Pomimo braku regularnych połączeń ma ono funkcjonować jak dotychczas. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Po 9.30 w Trójce informator ekonomiczny będzie m.in. o gazowej umowie z Amerykanami. Zapraszam w imieniu Pawła Sołtysa. Sponsorem audycji jest firma Provident. Sponsorem audycji jest Expo Mazury, organizator targów Energy Expo Arena oraz konferencji Smart City. Mglisty poranek mamy, przejaśnienia możliwe dziś na północnym wschodzie, ale w ciągu dnia generalnie będzie pochmurno. Na północy i wschodzie popada śnieg i deszcz ze śniegiem, na południu i zachodzie deszcz i deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. 1 stopień w Suwałkach i Białymstoku, 3 w Trójmieście i Siedlcach, 5 w Kielcach i Przemyślu, 7 w Pile, Poznaniu i Tarnowie, do 9 w Szczecinie, w Katowicach i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marzysz o nowym telewizorze, komputerze czy pralce, ale nie masz teraz pieniędzy. Dzięki Euro produktu możesz używać już od dziś. Kup produkt teraz i nie płać do marca. Odrocz płatności na 4 miesiące, bez żadnych dodatkowych kosztów. Na przykład pralka Candy Slim, sterowanie smartfonem, klasa A+++ za 899, za który teraz zapłacisz 0 zł. RRSO wynosi 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu u mojego taty. Wtedy pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Pragniesz wyjątkowego efektu przeciwzmarszczkowego? Zaufaj nowatorskim składnikom silnie odmładzającym. Liren Retinol De Forte z czystym retinolem i z prowitaminą D to sekret Twojej młodości. Linia kosmetyków dostępna w drogeriach Superfarm. Superfarm. Recepta na piękno, recepta na zdrowie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23 minuty dziewiąta. To co Państwo słyszą? I się tak nieśmiało zaczyna, to nasza piosenka dnia. Ale potem będzie śmielej, śmielej, zdecydowanie śmielej. A to jest Franz Ferdinand. Nowe nagranie.

Let me revel in basking the fact that I got everyone kissing my ass. And it's a disaster, such a catastrophe for you to see so damn much of my ass. You ask for me, well I'm back. Fix your minutes and I'm tuning in and I'm gonna enter in and up under your skin like a splinter. The center of attention, back for the winner. I'm in a resting, the best things in wrestling. Investing in your kids' ears and nesting. Testing, attention please. Feel the tension, soon as someone mentions me. Here's my 10 cents, my 2 cents is free. A nuisance, who sent? You sent for me? Now this looks like a job for me. So everybody, just follow me. Cause we need a little controversy. It feels so empty without me. I just get a task, I go tit for tat with anybody who's talking this and that shit. Chris Kirkpatrick, you can get your ass kicked. Worse than them little Limp Bizkit bastards. And Moby, you can get stomped by Obi. You 36-year-old boy that's dead. You don't know me, you're too old. Let go, it's over. Nobody listen to techno, now let's go. Just give me the signal, I'll be there with a whole list full of new insults. I've been dope, suspenseful with a pencil ever since Prince turned himself into a symbol. But sometimes, man, it just seems everybody only wants to disgust me. So this must mean I'm disgusting. But it's just me, I'm just obscene. Yeah. Though I'm not the first king of controversy, I am the worst thing since Elvis Presley. To do black music so selfishly and use it to get myself wealthy. Hey, there's a concept that works. 20 million other white rappers emerge. But no matter how many fish in the sea, it'll be so empty without me. Now this looks like a job for me. So everybody, just follow me. Bardzo ładny tekst. Tak, możemy się gibać wszyscy. To pan Eminem, bardzo przyjemnie. Już dostałem wiadomość zwrotną, że Eminem dobrze. Teraz dobrze. 227 trójek, numer telefonu, ponieważ zapraszamy państwa na koncert do studia imienia Agnieszki Osieckiej. W czwartek, 23 listopada o 19. Czwartek, 19. Studio imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszamy 227 trójek. Teraz powiem na co? Na koncert zespołu Kujawy. Dobrze? Dobrze. Muzyczny rozkład jazdy. Kujawy. Pan redaktor, tak, kujawska nuta była przed chwilą. No, kujawsko-pomorska nawet. Nawet. Bo to w jednym województwie teraz już jest, proszę pana. Te nuty są tam. No dobra, to ja zacznę tak. Nie. Bardzo ładne, prawda? Ale może zostawimy sobie to na koniec, jeśli pozwolisz. Dobrze. A zaczniemy, dobrze. Tym razem zaczniemy tak. Lepiej? No powiedzmy sobie, że lepiej. Inaczej, dobrze, inaczej. A dlaczego tak? Bo jakoś umknęła nam informacja, nie powinna, bo serial robi ogromną furorę w Polsce, że na półkach sklepowych ukazała się tracklista, właściwie soundtrack, ścieżka dźwiękowa z serialu. Policjanci z Miami. A nie? Telefon 110. Nie. I nie 07 zgłoś się. Stranger Things, proszę pana. Stranger Things, proszę pana. Stranger Things, który można oglądać na Netflixie. Tracklista zawiera utwory z lat 80., bo taki klimat, takie jakie znalazły się w pierwszym i drugim sezonie Stranger Things, to bardzo ważne. I właściwie była utrzymywana długo w tajemnicy, aby w żadnym stopniu nie zdradzać fabuły premierowych odcinków, bo na płycie są także fragmenty dialogów z pierwszej i drugiej, proszę pana, części serialu. Są dwie. No właśnie, to już druga teraz jest i żeby tam niczego nie zdradzać, więc tajemnica była, teraz już wiadomo, że i Every Breath You Take, i Should I Stay or Should I Go, The Clash, i Time After Time, Cyndi Lauper, czy Afrika, to znalazły się na ścieżce dźwiękowej. 30 ścieżek, no to jest czego słuchać, szanowni państwo. Stranger Things nominowany do 18 nagród Emmy, w tym świeżo utworzonej kategorii Music Supervision. Drugi sezon dzielący się w Hawkins, w amerykańskim stadionie Indiana. Rozgrywa się w 1984 roku. Rok po wydarzeniach z pierwszego sezonu. Miasteczko wciąż nie otrząsnęło się po dramatycznych wydarzeniach. No, czeka je nowe. Stranger Things, nie. Pan nie wie, o czym mówię, ale to jak się pan wkręci, to pan zobaczy. Troszkę się dowiedziałem. Dodam, że wydarzenia. Tak, dodam, że to druga informacja. Japoński zespół Boris wraca do Polski. 24 lutego wystąpi w warszawskiej Progresji, a obchodzące w tym roku ćwierćwiecze istnienia Trio ostatnio wystąpiło w naszym kraju w trakcie OFF Festiwalu w tym roku. Zespół przypomniał z całości swój album Pink sprzed 12 lat. Wcześniej gościli w Polsce trzykrotnie, a na swoim koncie mają 20 płyt. Choć pan nigdy pewnie nie słyszał o zespole Boris. Muzyka w zasadzie nie daje się opisać w krótkim wspomnieniu. Na każdym wydawnictwie zespół potrafi na świeżo korzystać z szerokiej palety. Od ambientu przez psychodelię po metal, topiąc swoje brzmienie w gęstwinie gitarowych sprzężeń, delikatnych lub rozwrzeszczanych wokali i wykonując albo 3-minutowe popowe perełki lub rozwichrzone, awangardowe 20-minutowe improwizacje. Wiedziałem, że się panu spodoba. No dobrze, taka pogoda za oknem, że leje i wieje. Mrozi też. Czasami, a 8 grudnia ukaże się nowy album Piotra Bukartyka. Jego tytuł to Ja, wolny człowiek, z czwartku na piątek, volume 2. Właściwie to słuchacze Trójki wszystkie te piosenki znają, bo pojawiają się w piątek. Zapraszamy do Trójki u Wojciecha Mana. No i to wszystko będzie zebrane na płycie. Ale leje i wieje, to jest w takim razie już można powiedzieć ostatniej, a za chwilę przedostatniej płyty pana Piotra. Co ty powiesz, ach, jak miło. Wiesz coś w końcu, po co dzwonisz? Może coś tu zostawiłaś? Jeszcze trochę leczę kaca. Po tym jak się pożegnałaś, a gdzie wróciłaś, to nie wracaj. Lepiej, żebyś nie wracała. Za oknem leje i zimny. A to prawda. Akurat dodam, że wszystkie piosenki zostały nagrane za jednym podejściem, aby oddać ich ulotnego ducha. No tak to wygląda. 8 grudnia, Piotr Bukartyk. A wieczorem dziś po 19 w programie alternatywnym Agnieszka Szydłowska gościć będzie wokalistkę Pustek oraz Ballad i Romansów Barbarę Wrońską. Wczoraj jej piosenka Nie czekaj była naszą piosenką dnia, a o planach wydawniczych związanych z debiutanckim solowym albumem opowiadaliśmy w poniedziałek. W drugiej godzinie programu alternatywnego pojawi się druga debiutantka. Alternatywnego. A jak powiedziałem? Inaczej. No wiem. Pojawi się Rozali, wokalistka, która zamieniła Berlin, w którym się urodziła, na Poznań. Premierowo pojawi się jej piosenka Pamiętasz. Będzie to zapowiedź płyty, którą producencką opieką objął Nun. No to my jednak może wrócimy do pani Barbary. Dobrze, to za chwilę zaśpiewa, a potem będzie gościem, jak państwo słyszeli. Ale jeszcze życzliwie przypomnę, słuchając przy okazji jednym uchem Piotra Bukartyka, że zapraszamy na koncert zespołu Kujawy. 23 listopada, 19, studio imienia Agnieszki Osieckiej, numer telefonu 227-3. Piotr Łodej przy telefonie czeka, zapisuje państwa skrupulatnie. Kretką, bo dzisiaj jest dzień kretki. Tak, słyszeliśmy, kretką. Samica kreta. Karol powrócił w wielkim stylu. Naprawdę. Bardzo panu dziękuję. W audycji porannej to już prawie wszystko. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej przy telefonie, także macha państwu, i Marcin Łukawski mówimy do usłyszenia. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze poranne spotkanie. Za 7 minut będzie 9, po 9 audycja do południa. No to na koniec, zgodnie z obietnicą, Barbara Wrońska i nasza wczorajsza piosenka dnia. Nie czekaj. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg. Dań ci dystans wysokich chmur, da ci flara na szkle. Yeah.